fajnie. W całej Polsce powstaną małe centra nauki SOWA, w których dzieci będą się uczyły przez eksperymentowanie. Znajdą się w nich interaktywne wystawy, majsternie z zadaniami konstrukcyjnymi i logicznymi, warsztaty i zajęcia. W tym roku otwarcie dwóch pierwszych SOW w Piotrkowie Trybunalskim i Raciborzu. Projekt to inicjatywa ministra edukacji i nauki realizowana w ramach Polskiego Ładu. Chciałbym, żeby nowy rok był lepszy od mijającego. Na dobry początek rzucę palenie. Dlaczego z Desmoxanem? Bo wystarczy jedno opakowanie, a kuracja trwa tylko 25 dni. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 grudnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Prawie 100 prób nielegalnego pokonania polsko-białoruskiej granicy, były też próby siłowe. Mija 51 lat od masakry robotników na wybrzeżu, za chwilę o uroczystościach w Gdyni. Instytut Meteorologii prognozuje silne opady śniegu na południu Polski. 93 udaremnione próby nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy ostatniej doby, informuje Straż Graniczna. W okolicach Bobrownik grupa 9 osób próbowała przeprawić się na polską stronę pontonem. Z kolei w gminie Dubicze Cerkiewne grupa 11 osób siłowo forsowała granicę. Interweniowało o kilkudziesięciu policjantów. Ze strony białoruskiej w kierunku funkcjonariuszy leciały kamienie, mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Wczoraj po 21.00 polscy policjanci interweniowali w związku z próbą przekroczenia polskiej granicy w okolicach Starzyny. Imigranci ze strony białoruskiej na płot rzucili kładkę, a polscy funkcjonariusze oślepiani byli laserami i zostali obrzucani kamieniami. Na szczęście żaden z funkcjonariuszy nie odniósł obrażeń, a w tej interwencji udział wzięło kilkudziesięciu polskich policjantów z Olsztyna i Bielsko-Białej. W związku z kryzysem migracyjnym służbę przy granicy z Białorusią w województwie podlaskim pełni kilkanaście tysięcy policjantów, żołnierzy i strażników granicznych. Wypadki grudniowe pokazały prawdziwe oblicze komunistycznego reżimu. Tak mówiono rano w Gdyni podczas uroczystości upamiętniających robotników, którzy w grudniu 70 roku zginęli na wybrzeżu. 51 lat temu około 6 rano wojsko zaczęło strzelać do idących do pracy stoczniowców. Zginęło 18 osób. Obchody odbyły się przed pomnikiem ofiar grudnia 70. Bardzo, bardzo ważny dzień dla nas Polaków, gdynian. Ja odczułem też na własnej skórze, bo jestem stoczniowcem z byłej komuny paryskiej. Z tego wzgórza patrzyłam, jak robotnicy szli na urząd miasta. Sprawców niektórych zbrodni komunistycznych nie da się już rozliczyć, mówi część tych osób. Część tych osób, w tym odpowiedzialnych za grudzień 70 i za wprowadzenie stanu wojennego, już nie żyje, mówi prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki. Gość radiowej Jedynki podkreślił, że zbrodnie komunistyczne powinny zostać rozliczone w latach 90. Nawet w sposób symboliczny powinniśmy te zbrodnie osądzić, powinniśmy ustawić pewną perspektywę też edukacyjną, pewną perspektywę publiczną w nazywaniu tych osób, które służyły obcej racji stanu i usystematyzować rzeczy za późno. Rzeczywiście jest zbyt późno, ale no nie możemy zaprzestać. W poniedziałek minęło 40 lat od wprowadzenia stanu wojennego. Za pół godziny poznamy najnowszy bilans pandemii. Wczoraj potwierdzono ponad 22 tysiące zakażeń koronawirusem. Zmarło prawie 600 osób z COVID-19. Tymczasem w Unii Europejskiej padają pytania o przyszłość certyfikatów covidowych. Kilka krajów wprowadziło dodatkowe wymogi mimo zaszczepienia. Są to Portugalia, Irlandia, Włochy i Grecja. Ta sprawa była jednym z tematów wczorajszego unijnego szczytu w Brukseli. Beata Połomecka. Unijny certyfikat covidowy jest dużym sukcesem, przekonywała wczoraj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Ale jeśli kolejne kraje zaczną wprowadzać dodatkowe testy, certyfikat będzie niepotrzebny. Największa krytyka spadła na władze w Rzymie, które nie poinformowały europejskich stolic z wyprzedzeniem, że obywatele Unii, mimo zaszczepienia, chcąc wjechać do Włoch, muszą mieć negatywny wynik testu. Przeciwnikiem dodatkowych wymogów jest prezydent Francji Emmanuel Macron. Jesteśmy przywiązani do swobody przemieszczania się. Decyzji o wprowadzonych testach bronił premier Włoch Mario Draghi. Tłumaczył to ochroną systemu opieki zdrowotnej w związku z nową mutacją Omikron. Na szczycie nie było żadnych wspólnych uzgodnień w tej sprawie. We wnioskach ze spotkania jest mowa tylko o tym, że ograniczenia powinny brać pod uwagę obiektywną sytuację. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

sprawy. Umknął mi uwadze fakt, że Kasia ma zaborczą mamę. Przed południem. W Trójce przed południem witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Monika Góral, a realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Oczywiście zaczniemy ten nasz przedpołudniowy czas od dobrego śniadania. Rafał Zar, Piotr Filan i ich Bed and Breakfast, a następnie zadamy sobie pytanie, proszę Państwa, czym jest podróżowanie? Kto z Państwa lubi podróżować? Myślę, że gdyby zapomnieć o wszystkich trudach naszej współczesności, to podróżowanie samo w sobie jest bardzo dobre i ciekawe, ale co one znaczy współcześnie? Bo jeżeli można wszystko wygooglać, to czy rzeczywiście fizycznie potrzebujemy jeszcze podróżować? To tu, to tam opowieści o podróżowaniu, podróżnikach i podróżniczkach. To jest nowa wystawa w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. I naszym gościem w tej godzinie będzie pani Anna Grunwald, kuratorka tej wystawy. W tej godzinie czeka oczywiście nas trójkowy felieton kulturalny Mateusza Matyszkowicza i dobra proza, czyli Antoni Ferdynand Osendowski przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, czyli konno przez Azję Centralną. I znów, drodzy Państwo, naprawdę miło wiedzieć, że jesteście. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand, girl. You'll be a woman soon. I've been missing the soup for all of my life, but they say a girl can cut like a knife. The boy's no good. Well, I finally found what I'm looking for, but if they get a chance, I'll end it for sure. Surely they would. Baby, how darn I could. Now it's up to you. Thank you. Trójka. Program trzeci. Drodzy Państwo, czas na męską lingwistyczną wrażliwość, czyli Raf Uzer, Piotr Firan i ich Bed & Breakfast. All I want for Christmas is you. Mariah Carey, the famous song. I don't want a lot for Christmas. Nie potrzebuję dużo. No, there is just one thing I need. Jednej rzeczy potrzebuję. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Nie żadne prezenty pod choinką. I just want you for my own. Chcę mieć cię dla siebie. Tylko dla siebie. More than you could ever know. Bardziej niż ci się wydaje, niż ty wiesz. Please make my wish come true. Spraw, by moje życzenie się spełniło. All I want for Christmas is you. Wszystko, czego chcę na święta, to ty. I don't want a lot for Christmas. Nie potrzebuję dużo. There's just one thing I need. Małej rzeczy tylko. I don't care about the presents, of course, and I don't need to hang my stocking up there. Nie potrzebuję wieszać skarpet, żeby ktoś wrzucił w nie prezenty. Tak, po amerykańsku. Santa Claus won't make me happy with a toy on Christmas Day. Mikołaj nie sprawi, że będę szczęśliwa z jakąś zabawką w dniu Bożego Narodzenia. Because all I want for Christmas is you. Wiadomo. I won't ask for much. Nie proszę o dużo. I won't even ask for snow. Nawet nie chodzi mi o śnieg. I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. Będę czekać pod jemiołą. Mm-hmm. Wiadomo, o co chodzi. Mm-hmm. I won't make a list and I won't send it to the North Pole. Czyli Mariah Carey łamie wszelkie zasady. Wszystko, wszystko. Nie będzie robić listy. Because all I want for Christmas is you. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come. Mariah Carey, no kto nie nuci tej piosenki przed świętami i wszystko, czego chce na Boże Narodzenie, to ty pod choinką. Tylko, żeby, drodzy Państwo, nie okazało się potem, że otwieramy takie piękne pudełko, a tam karteczka, to ja, masz przecież mnie. To może być piękne, ale jednak trudne co nieco, prawda? Every child, put down your toy. And come inside to sleep. We have to look you in the eye and say we sold you cheap. Let's confess we did not act. With serious urgency. So open up the floodgates. to the rising sea. Państwo w Trójce przed południem Mateusz Mateszkowicz. Piątkowy felieton kulturalny. Jeżeli wierzyć klasycznej filozofii, dla antycznych celem polityki było dobro wspólne. Narzędziem zaś służącym osiągnięciu tego celu miał być rozum. To dzięki rozumnemu życiu mieliśmy stawać się moralni i budować zdrowe wspólnoty. Pierwszym, który ten porządek odwrócił i powiedział publicznie, że polityką powinna, czy też kieruje nikczemność, że rozum nie jest właściwym szeptaczem, ale że polityka jest rozgrywaniem ludzkich namiętności. Więc pierwszym, który publicznie to przyznał, był Niccolò Machiavelli, nauczyciel zła. Tak przynajmniej pisze o Machiavellim Leo Strauss. Jego książka właśnie wydana w języku polskim o Machiavellim jest odkrótką na te wszystkie pozycje współczesne, które nam każą patrzeć na Machiavellego jako dobrego nauczyciela polityki. Być może polityka bywa taka, jak pisał Machiavelli, ale nie ona powinna być naszym celem, ani też nie na niej powinniśmy się wzorować. Wiedział to dobrze Leo Strauss, który wyemigrował w latach 30. z nazistowskich Niemiec. Wiedział, czym jest totalitaryzm i źródeł współczesnych totalitaryzmów, zarówno nazistowskiego, jak i komunistycznego, dopatrywał właśnie w tym machiavellicznym przełomie współczesności. Warto więc sięgać po o Machiavellim, bo to książka nie tylko o klasycznej filozofii, ale też o przeobrażeniach, jakie przeszła Europa w czasach nowożytnych, ale też książka przestroga także przed tym, co niesie współczesna kultura masowa. Leo Strauss o Machiavelli. Trójkowy felieton kulturalny. Here we go. Guess we've just done it again. Feeling it come to an end. She said his heart lasted 21. Like a kid, like a kid. We talk, we talk.

Drodzy Państwo, podróżujemy dalej, tym razem konno przez Azję Centralną. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Tajemnice, cuda i potyczka. Ciąg dalszy. Fragment 27. W nocy zostałem obudzony przez wartownika oficera, który powiedział mi: być może się mylę, lecz zdaje mi się, że słyszałem huk strzału karabinowego. Co mogłem na to powiedzieć? Być może gdzieś tacy jak my, podróżni, dawali sygnał zbłądzonym towarzyszom lub może oficer pomylił się, przyjąwszy za wystrzał łoskot padających brył śniegu i lodu. Zasnąłem i od razu przyśnił mi się bardzo wyraźnie dziwny krajobraz. Ujrzałem ciągnącą się w nieskończoność długą, śnieżną płaszczyznę, przez którą brnął czarny wąż jeźdźców. Poznałem nasze juczne konie, kałmuka na zabawnym czarnym rumaku w wielkie białe plamy i z garbatym pyskiem. Widziałem, jak oblani jaskrawym światłem słońca zaczęliśmy spuszczać się z gór w dolinę. Potem nastała noc i zobaczyłem niewielki gaik z płonącym ogniskiem na jego skraju, a przy ognisku moich ludzi i konie. Wyraźnie słyszałem szum niezamarzniętego potoku i na śniegu leżącym na jego brzegach ujrzałem krwawo-rdzawe plamy. Naraz ogień buchnął wysokim płomieniem. Drgnąłem i obudziłem się. Zaczynał się świt. Obudziłem swój oddział i kazałem śpieszyć się z herbatą i kulbaczeniem koni. Zamieć wzmagała się coraz bardziej. Śnieg bił w oczy ze straszną siłą, zmiatając wszelkie ślady ścieżki. Mróz tężał. Nareszcie wsiedliśmy na koń. Na czele oddziału jechał Sojot, szukając daremnie śladów drogi. Przewodnik coraz częściej zatrzymywał się, oglądając się wokoło bezradnie i z przerażeniem. Wpadaliśmy do głębokich, ukrytych pod śniegiem wyrw skalnych, wspinaliśmy się na wysokie stosy kamieni. Wreszcie Sojot zawrócił swego konia i zbliżył się do mnie. Nie chcę tu zginąć i dalej nie pojadę, zawołał zrozpaczonym głosem. W pierwszym odruchu chciałem ciąć tego tchórza na hajem. Byliśmy tak blisko Mongolii, tej naszej ziemi obiecanej, przez którą mogliśmy już spokojnie zdążać do naszego celu, a tu nagle jakiś Sojot sprzeciwia się mojej woli. Wydał mi się teraz moim największym wrogiem. Lecz pohamowałem się i nie uderzyłem go. W głowie błysnęła mi zupełnie dzika, fantastyczna myśl. Słuchaj, zwróciłem się do Sojota, mówiąc spokojnym, lecz bardzo stanowczym głosem. Jeżeli zawrócisz konia i będziesz usiłował stąd odjechać lub uciec, dostaniesz kulą w kark i zginiesz. Nie na szczytach Tannuoa, gdzie zginęli śmiałkowie, a tu, na jego zboczu, jak tchórzliwy pies. Uważaj teraz, co ci będzie mówił Talama, któremu wielki Burhan, Bóg, dał moc zaglądania w przyszłość. Wszystko będzie z nami pomyślnie i nic nam nie grozi. Gdy będziemy na szczytach Tannuoa, wicher uspokoi się i nie zobaczymy więcej zamieci śnieżnej. Gdy będziemy brnęli przez śniegi na płaszczyźnie, która jest tam na wierzchołkach, będzie nam świeciło słońce. Zatrzymamy się po tamtej stronie grzbietu w małym lesie modrzewiowym, koło którego płynie niezamarzający potok z czerwonymi plamami rdzawej wody na pokrytym śniegiem brzegu. Tam zapłonie nasze ognisko i tam spędzimy noc. Spostrzegłem, że Sojot zaczął dygotać ze strachu. No i on już przebył tę drogę, szeptał. Już zna tę płaszczyznę Darhat-U, która leży na tych szczytach? Nie, odparłem. Nigdy nie byłem w waszych górach. Lecz tej nocy wasi bogowie nawiedzili mnie i pokazali mi drogę. Wiem, że nic nam nie przeszkodzi przejść szczęśliwie przez Tannu Oła. Już was prowadzę, już prowadzę. Zawołał Sojot i uderzywszy konia, szybko wyjechał na czoło oddziału, prowadząc nas ostrym skalnym grzbietem wijącym się aż do szczytów, gdzie leżała śnieżna płaszczyzna. Gdy byliśmy na wiszącym nad głęboką doliną wąskim gzymsie skalnym, przewodnik gwałtownie wstrzymał konia i uważnie zaczął oglądać śnieg i kamienie. Po chwili uniósł się na strzemionach i zawołał do mnie: dziś w nocy tą ścieżką przeszło dużo podkutych koni. Tu po śniegu ciągnął się rzemień na haja. To nie Sojot jechał. Nie mieliśmy czasu na przypuszczenia i domysły, gdyż w tej samej chwili otrzymaliśmy odpowiedź na nasze wątpliwości. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Polecam Mirosław Zbrojewicz. We have to give these pictures.